Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklep już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Maria? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips. Sterowanie dotykowe teraz za jedyne 1290 zł. Srebrna lodówka Whirlpool Total No Frost. Teraz taniej o 400 zł. Razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Jest wtorek, 2 lutego, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Komisja Europejska powinna wyjaśnić wszystkie wątpliwości dotyczące dostaw szczepionek, mówi wiceszef dyplomacji Marcin Przydacz. Po publikacji wyroku w sprawie aborcji eugenicznej najważniejsze jest teraz rozszerzenie programów za życiem i wsparcie osób niepełnosprawnych, mówi posłanka PiS Joanna Lichocka. Czechy od piątku zaostrzają zasady dotyczące wjazdu dla cudzoziemców. Za pół godziny poznamy najnowszy bilans pandemiczny. Według wczorajszych jeszcze weekendowych danych koronawirusa potwierdzono 2,5 tysiąca osób, zmarło 42 chorych. Już prawie milion Polaków dostało pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. 200 tysięcy zaszczepiono drugą dawką. Za tydzień we wtorek spodziewany jest pierwszy transport szczepionki firmy AstraZeneca. Wczoraj przyszła kolejna partia preparatów od firmy Pfizer i BioNTech. Była mniejsza o kilkadziesiąt tysięcy dawek. Komisja Europejska powinna wyjaśnić wszystkie wątpliwości dotyczące dostaw szczepionek. Ta sprawa podważa zaufanie do organów unijnych, podkreśla wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Mandat uzyskała Komisja Europejska jako przedstawiciel całej Unii Europejskiej. Wszystkie państwa niejako założyły, że Komisja wypełni swój obowiązek najlepiej, jak będzie tylko potrafiła. Jeśli są jakieś informacje świadczące o błędach po stronie Komisji, to z całą pewnością Komisja powinna te wszystkie wątpliwości wyjaśnić, bo to jest też kwestia nie tylko bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, ale także wiarygodności samej Unii Europejskiej. Wczoraj Komisja Europejska zapowiedziała zwiększenie dostaw do krajów członkowskich. Na wiosnę do unijnych państw ma trafić 75 milionów dodatkowych szczepionek. Prezes PSL-u zapowiada, że będzie zachęcał przedsiębiorców, by dołączyli do pozwu zbiorowego wobec państwa. Chodzi o te branże, które nie mogą się otworzyć ze względu na ograniczenia epidemiczne. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi w programie Trzecim Polskiego Radia, że w tej sprawie jego partia działa w imieniu poszkodowanej części biznesu. Lider Ludowców powiedział w Trójce, że niektóre branże powinny być otwarte w reżimie sanitarnym. Proponujemy w imieniu przedsiębiorców i pracowników, przecież pracownicy też chcą wrócić, otwarcie połowy miejsc w hotelach, połowy czy jednej trzeciej miejsc w restauracjach, zachowanie odstępu, pełen reżim sanitarny, przeprowadzanie testów w hotelach co 3 dni. To wszystko jest możliwe. Od wczoraj ponownie otwarte są wszystkie sklepy w centrach handlowych, galerie sztuki i muzea, zniesiono także godziny dla seniorów. Pozostałe restrykcje zostały wydłużone do 14 lutego, zamknięte pozostają stoki narciarskie, siłownie, kluby fitness czy akwaparki. Zakazane są zgromadzenia powyżej 5 osób oraz imprezy okolicznościowe. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka powiedziała, że po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej najważniejszym wysiłkiem polityków powinno być rozszerzenie programu za życiem i programu wsparcia osób niepełnosprawnych. Joanna Lichocka, która była gościem Polskiego Radia 24, podkreśliła, że orzeczenie Trybunału powinno zmobilizować Polaków. Tutaj najważniejszym wysiłkiem teraz w ogóle elit politycznych powinno być skupienie się na tym, żeby rozszerzyć i jak najbardziej usprawnić program za życiem i program wsparcia dla osób niepełnosprawnych, dla rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne. Rząd Prawa i Sprawiedliwości już bardzo dużo w tej sprawie zrobił i te świadczenia choćby są nieporównywalnie wyższe niż to, co było za czasów rządów swojej PSL. Joanna Lichocka powiedziała, że publikacja wyroku Trybunału stawia nowe wyzwania. Myślę, że rząd PiS zaproponuje konkretny projekt ustawy, podkreśliła.

spodniach z domu puszczał go ktoś, by nadstawiał dłonie na monety jak trzos. Równie dobrze mogliby wysyłać kota. Krzysiek stał w słońcu i tyle kumał ze złota. Nawet te bułki, co mu wciskały staruszki, momentalnie przerabiał na okruszki i stał w kręgu wróbli jak świata środek, choć krzyczeli za nim niedorobek. Nie idź się wracaj, nie kręć się w miejscu. Krzysiek zrozumiał, nie ma go i jest tu. Jest tutaj obok, na to raz wewnątrz. Jest trochę z nikim, trochę z tobą i ze mną. Nie idź się wracaj, nie kręć się w miejscu. Krzysiek zrozumiał, nie ma go i jest tu. Jest tutaj obok, na to raz wewnątrz. Jest trochę z nikim, trochę z sobą i ze mną. Aż któregoś dnia nie przyszedł na przystanek. Bez Krzyśka ledwo, ledwo rozpoczął się ranek. I stało się jak dzień pusty i bezwonny. Od tego dnia Mokotów jest bezbronny. Od tego dnia Mokotów jest bezbronny. Od tego dnia Mokotów jest bezbronny. Od tego dnia Mokotów jest bezbronny. Od tego dnia Mokotów. Jakby ktoś z Państwa pierwszy raz o tej porze włączył program Trzeci Polskiego Radia, to przypomnę, że codziennie od poniedziałku do czwartku między 10 a 11 audycja, która nazywa się Trójkowo-Rokowo. Dzisiaj wtorkowe wydanie, w którym to artyści, których nie możemy słuchać niestety na żywo, a bardzo byśmy chcieli, ale możemy posłuchać sobie ich chociaż w radiu. To jest rok 2014, Pablo Paweł i Ludziki, płyta Polor, piosenka o Krzyśku z Mokotowa. A propos Mokotowa... Córka seksi miała pejsy do kota na plakacie mrużyć zaczęła rzęsy. Więc kot prychnął na pannę, kotu słońce zaćmiła. Kot to znany oszust, choć udaje przyjaźń. Tak, tak, czarnym kotom z plakatu. I łez kolekcjoner, gdy się przed panną pręży, prosty ma ogonek. Więc kiedy panna kotu futro połaskocze, kot zapala motor. Warkocze na warkocze. Jestem podobny do kota, czasem lubię poskakać po nie swoich płotach. Zupy ogłoszeniowe są własnością szkopu. Upłynął kotom termin. Wróciły nam okotów. Chociaż z drugiej strony, jak się skończy to, czego wszyscy nie lubimy, i zespoły, artyści, którzy tak samo są wygłodniali muzyki na żywo, ruszą w swoje trasy, no to pomyślałem sobie, że będzie się trzeba rozdwoić albo rozstroić, żeby nadążać za swoimi ulubionymi artystami. 20 minut po godzinie 10. Można napisać do audycji, oczywiście adres do Państwa dyspozycji: michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zachęcam. A ticket with a leg of a cricket, and I got triple Jesus. Cashed it in for Siamese twin at the family firing range. I went to bed and woke up beside another man's head. Nobody noticed. I was so excited the senators are fighting. Don't tell me nothing's changed. Return to the moon. I'm tired. Return to the moon. Please. But I saw one a fish from a colorblind witch, 'cause she said she loved it. Tell her the part that would break her heart, but it loved me. She said, I think you're getting too far from your family's house to find it. You should know if you're running away and I touch you, you freeze. Return to the moon. I'm tired. Trochę będę niegrzeczny, jak powiem, że przydałaby się też kolejna płyta od projektu Elvai, no bo Matt Berninger, jedna druga tego składu, przecież nie próżnuje, bo nie dość, że nagrywa z The National wspaniałe rzeczy, no to jeszcze w 2020 roku wydał niezwykły album solowy, no ale Elvai też mogliby nagrać coś następnego, prawda? Tutaj mamy przykład współpracy dwóch panów, bo oprócz Matta Berningera mam jeszcze Brenta Knobwa. A tutaj będzie przykład współpracy dwóch zespołów. FFS. Co to znaczy? Za chwilę. Yeah. wants to meet, so come on, girl. Come on, baby, ring. Come on, girl, pick up and ring. Come on and pick up and ring. When I call on you, everything is good. Again, everything, everything. I don't need to say anything, it's understood. Again, anything, everything. I don't ask, I don't need an answer. I hear no lies in that romance. FFS. Być może niektórzy z Państwa wiedzą, a być może niektórzy nie. To ja szybko powiem, że to połączone siły Szkotów z Franz Ferdinand i amerykańskiego zespołu Sparks. Nagrali tylko jedną płytę i dobrze, niech ta jedna płyta zostanie. Jest świetna, z niej utwór Call Girl w naszym dzisiejszym wydaniu audycji trójkowo-rokowo, do którego Państwo piszą michał.grabkowski@polskieradio.pl, co oznacza, że Państwo są mailowo aktywni. Bardzo mnie to cieszy i nie pozostaje mi nic innego, jak być aktywnym muzycznie. Darling, no way. Za 28 minut będzie godzina 11. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Słuchaczka, która podpisuje się Czarna Ewelina, pisze: panie redaktorze, proszę się zlitować i zajrzeć na nowy album Stevena Wilsona. Tak, żeby pani wiedziała i żeby państwo wiedzieli, że Steven Wilson dzisiaj czeka w kolejce. Póki co jesteśmy przy amerykańskim współczesnym rock'n'rollu. No nie da się ukryć, że tym głównym nurtem płynącym. Jeżeli wśród słuchaczy są dzisiaj młodsi i na przykład chcą się czegoś dowiedzieć albo nauczyć, no to wystąpiła formacja Modest Mouse. I też tak słuchałem przed chwilą razem z Państwa tego utworu i zastanawiałem się, co w obozie formacji Modest Mouse słychać teraz, bo jakoś cicho. Albo ja nie słyszę. 21 minut do godziny 11. Robimy sobie krajoznawczą wycieczkę po Stanach Zjednoczonych, ze stanu Washington do stanu Nowy Jork. Teraz się udamy. Tam formacja Spin Doctors i dowód na to, że Spin Doctors to nie tylko Two Princes, choć mam nadzieję, że wśród Państwa nie ma takich, którzy tak myślą. Jak podaje jeden z szanowanych portali muzycznych, bardzo szanowanych, na koncie Spin Doctors, bo też sobie z ciekawości to sprawdziłem, 9 dużych tytułów, w tym ostatni wydany w 2015 roku. Little Miss Can Be Wrong, dziś w audycji trójkowo-rokowo wydanie wtorkowe. Pan Arkadiusz z Kisielic pisze, że w Kisielicach tyle śniegu, że cieszy się, że do pracy przyjechał rowerem, gdyż nie wiadomo, kiedy by odśnieżył samochód. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Cieszę się, że Państwo są po drugiej stronie. Nie wiem, jak ze śniegiem w Atlancie, ale teraz tam się wybieramy. Państwa, którzy częściej są z wtorkowym wydaniem audycji trójkowo-rokowo, na pewno zdążyli się już zorientować, że przede wszystkim te nasze spotkania składają się z utworów, które dobrze znamy, które gdzieś słyszymy częściej, które warto sobie przypomnieć i które, mam nadzieję, świetnie brzmią o godzinie 10 czy 11. No ale czasami gdzieś skręcimy sobie w bok, bo wydaje mi się, że formacja Deer Hunter, która przed chwilą wykonała utwór No One's Sleeping, formacja z Atlanty, nie jest aż tak bardzo popularna w naszym kraju, chociaż wśród trójkowych słuchaczy wszystko się może zdarzyć i myślę, że ten utwór też z przyjemnością dzisiaj razem tutaj tego utworu żeśmy wysłuchali. 11 minut do godziny 11 pozostajemy w Stanach Zjednoczonych i grupa, która istniała tylko 6 lat, no ale odznaczyła się w tej szufladzie z słodką, cukierkową i przytulną muzyką rockową z Ameryki. Nazywali się Semisonic. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So use it and prove it. Remove this whirling sadness. I'm losing. Received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret smile. Ależ to łapie i nie tylko mnie za serce. Formacja Semisonic. 7 minut pozostało do godziny 11. My bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w Trójkowo-Rokowo. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabkowski. Miłego dnia.